श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का हम लोग विचार कर रहे हैं। प्रथम अध्याय में धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर संजय दे रहे हैं। प्रथम श्लोक से धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया संजय से, युद्ध की इच्छा से मेरे पुत्र तथा पांडु पुत्र कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए हैं, उन्होंने वहाँ पर क्या किया। ये जो प्रश्न है इसका उत्तर विस्तार से संजय दे रहे हैं। बताया कि युद्ध के लिए तैयार पांडवों की सेना को देख करके दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास गया और आचार्य द्रोण को वक्षमाण वाक्य कहा, निवेदन किया, दोनों सेनाओं का वर्णन किया। आचार्य द्रोण के पास एक प्रकार से दुर्योधन ने पांडु पुत्रों की सेना में भी जो विशेष विशेष योद्धा हैं उनका नाम से संकेत किया, अपनी सेना की भी विशेषता बताई और भीष्म की ही रक्षा करने के लिए निवेदन भी किया। भीष्म ने एक प्रकार से दुर्योधन के हर्ष को संवर्धित करते हुए ये कहा, क्या नाम, शंखनाद किया। पहले तो सिंहनाद किया और फिर शंख बजाया और फिर कौरव सेना में जैसे ही सेनापति भीष्म के शंख बजाया तो बाकी योद्धाओं ने भी शंख, भेरी, पनौ, आनक और गोमुख नामक जो उस समय युद्ध में बजाए जाने वाले बाजे होते थे वो बजाए। एक साथ बजे हुए इन वाद्यों का जो ध्वनि हुआ, संजय कहते हैं कि वो बड़ा था, महान था। सशब्द स्तुमुलो भवत 13वें श्लोक में कहा गया। कौरव सेना में इन बाजों के बजते हुए सुना तो फिर सफेद घोड़े वाले रथ में स्थित जो भगवान श्री कृष्ण मायापति हैं और पांडु पुत्र अर्जुन, इन दोनों ने भी अपने अपने दिव्य शंखों को बजाया। भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम है पांचजन्य और अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्त। और भीम ने पौंड्र नामक महान शंख को बजाया। नहीं, किसी का भी नहीं दिया कौरव पक्ष के, पांडव पक्ष के भगवान श्री कृष्ण तथा पांचों पांडवों के शंख का नाम यहाँ पर बताया है। युधिष्ठिर के शंख का नाम है अनंत, अनंत विजय नामक शंख युधिष्ठिर ने बजाया। नकुल और सहदेव के शंख हैं सुघोष और मणिपुष्पक नाम के। 16वें श्लोक तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं। 17वें श्लोक में कहा जा रहा है कि काश्यश्च परमे स्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः। 11 पद है इसमें, पूर्वार्ध में 5 है, 6 है, 12 है कुल मिलकर के। काश्यः च परमेश्वास ये तीन और शिखंडी च महारथ ये तीन, धृष्टद्युम्न विराट च ये तीन पद है और सात्यकी ही च अपराजित ये तीन, तीन तीन पद वाले चार पाद है, कुल मिलकर के बारह पद है। परमेश्वास ये काश्य का विशेषण है, परम यानी श्रेष्ठ है, विश्वास यानी धनु जिनके पास, ऐसे जो काश्य यानी काशी के राजा काशीराज जो पांडवों के पक्ष में युद्ध करने के लिए आए थे, तो श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज ने अपना शंख बजाया, शंखान दधमु पृथक पृथक। इसमें ये जो 18वें श्लोक में चौथे पाद में क्रियापद आ रहा है दधमु, बहुवचन है, उसके कर्ता है ये, 17वें श्लोक में बताए गए और 18वें श्लोक के तीसरे पाद तक बताए गए जो योद्धा है वे सब कर्ता हैं दधमु क्रियापद के। दधमु का अर्थ है बजाय, बजाया, क्या बजाया, तो शंखान शंखों को बजाया इन लोगों ने, अपने अपने शंखों को बजाया, अलग अलग अपने अपने शंखों को। कौन कौन है वे योद्धा शंखों को बजाने वाले, नकुल सहदेव के शंख बजाने के पश्चात इन लोगों ने शंख बजाया। तो श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज ने शंख बजाया, तो महारथ जो शिखंडी है द्रौपदी के ही भाई हैं, द्रुपद के पुत्र हैं शिखंडी, और धृष्टद्युम्न भी द्रौपदी के भाई हैं, पांडव सेना के नाम है वो संज्ञा है, द्रौपदी के भाई की संज्ञा है शिखंडी, और धृष्टद्युम्न भी नाम है, द्रौपदी के ही भाई हैं, पांडव सेना के सेनापति हैं। विराट ये भी पांडवों के पक्ष में युद्ध करने के लिए आए हुए हैं, और सात्यकी ये भी भगवान कृष्ण के यानी वसुदेव के भाई है, वसुदेव के भाई पढ़ते हैं क्या, पांडवों के मामा तो हैं वसुदेव और उनके भाई हैं क्या सात्यकी, यानी द्वारका से आए थे ये हैं, यानी यादव पक्ष के हैं सात्यकी, अर्जुन का सात्यकी, अच्छा हाँ कृष्ण के उधर पंचायत में यानी मंत्रिमंडल में से कोई है एक सात्यकी प्रसिद्ध है। हाँ युधान ये सात्यकी है, अच्छा पहले जो आया युधान नाम वो सात्यकी का ही दूसरा नाम है, और अपराजित ये विशेषण है सात्यकी का, सात्यकी अपराजित है। और द्रुपद पंचाल के राजा द्रौपदी के पिता, और द्रौपदेय यानी द्रौपदी के पुत्र, और हे पृथ्वीपते ये संबोधन है, धृतराष्ट्र के लिए संजय ने हे पृथ्वीपते ऐसा संबोधन किया, यानी हे राजन, पृथ्वीपति कहा जाता है राजा को, संबोधन में पृथ्वीपति शब्द का हे पृथ्वीपते यानी हे राजन ऐसा संबोधन है। और सौभद्र कहा जाता है अभिमन्यु को, सुभद्रा के पुत्र, ये सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु है महाबाहु, अपने पिता की तरह ही। अर्जुन भी महाबाहु है तो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु भी महाबाहु, महारथ है वो। महारथ कहा जाता है 10,000 धनुर्धारियों के साथ अकेला युद्ध करने वाला। और पृथ्वीपति राजा को कहा जाता, उतना पृथ्वी का जितना भाग था हस्तिनापुर उसका तो राजा था ही ना, हस्तिनापुर का। तो हस्तिनापुर राज्य में जितनी पृथ्वी का अंश आ रहा है उतना तो राजा था ही नहीं। तो पृथक पृथक शंखान दधमु, ये सब जो है, पांच तो द्रौपदी हो गए, द्रौपदी के पुत्र, एक अभिमन्यु सुभद्रा का पुत्र छह, और द्रुपद 7। 18वें श्लोक में 7 को बताया दधमु के कर्ता के रूप से, और 17वें श्लोक में है काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और सात्यकी, 5। उत्तरार्ध में 3 है, पूर्वार्ध में 2। 7 और 5 12, ये 12 है पृथक पृथक शंखान दधमु, इसमें दधमु क्रिया के कर्ता, बहुवचन है ना दधमु। तो इस प्रकार वे 6 भगवान श्री कृष्ण और 5ों पांडव और ये 12, 18ों का नाम यहां पर अलग अलग गिना है एक प्रकार से। 12 का तो नाम लिया और 6 को 5 द्रौपदी शब्द से कहे गए, और सौभद्र अभिमन्यु, और संजय ने कौरव पक्ष में तो 1 का नाम ले लिया, भीष्म का, कि भीष्म ने शंख बजाया और बाकी शंख के भीष्म बजाने के बाद में सब ने शंख बजाया, अपने अपने वाद्य बजाए, इतना कहा। अब ये जो इन लोगों के शंख बजाने से एक शब्द हुआ, उस शब्द को सुन करके ही तुम्हारे पक्ष में जो युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए हैं, और विशेष करके तुम्हारे 100 पुत्र और उसमें प्रधान दुर्योधन, उसका तो हृदय ही कांप उठा शब्द सुन करके ही। इसे कहा जा रहा है 19वें श्लोक में, इनका उच्चारण है, तो सघो सोधार्थ राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयेत। स घोष, घोष यानि शब्द, और स यानि वह शब्द, भगवान कृष्णादि के शंख से निष्पन्न जो शब्द है इन 18 लोगों के, और बाकी भी च शब्द से लेना जो अनुक्त उस पक्ष में आए हुए योद्धा है, उनके अपने अपने वाद्यों से निकला हुआ जो शब्द है उसे सशब्द घोष शब्द से ग्रहण करना। उस घोष वह घोष है कर्ता व्यदारयत का, व्यदारयत क्रियापद है, लंग लकार का रूप है। तो व्यदारयत का मतलब है छिन्न कर दिया, भेदन कर दिया, छिन्न छिन्न कर दिया। किसको छिन्न कर दिया? तो हृदयानी हृदयों को। किसने? तो सगोषः उस शब्द ने। भगवान कृष्णादि के द्वारा बजाए गए शंखादि से निष्पन्न शब्द ने हृदयों को विदीर्ण कर दिया, छिन्न छिन्न कर दिया। क्या मतलब? हृदय में भय उत्पन्न कर दिया। किनके हृदय में भय उत्पन्न कर दिया? तो तुम्हारे पुत्रों के। हे पृथ्वीपते धार्तराष्ट्रानां, धृतराष्ट्रस्य अपत्यानि धार्तराष्ट्र ताम तेषां धार्तराष्ट्रानां हृदयानि। तो धृतराष्ट्र यानी आपके पुत्रों के हृदय में और बाकी भी जो आपके पक्ष में लड़ने के लिए आए हुए योद्धा हैं उनके हृदय को छिन्न कर दिया उस शब्द ने, महान भय उत्पन्न कर दिया। तो ये कौरव पक्ष के योद्धाओं के हृदय को छिन्न करने वाला जो शब्द था पांडव पक्ष के बाजों से निष्पन्न हुआ, शंखादि से निष्पन्न हुआ, वो कैसा है? तो उस शब्द की विशेषता बताई जा रही है। दो विशेषण है, तुमुल है, तुमुलो अभवत है। वो शब्द महान था, तुमुल था का मतलब महान था। और नभः पृथ्वींचैव व्यनुनादयन्, आकाश और पृथ्वी को व्यनुनादयन का मतलब वो पृथ्वी पर भी फैल गया और आकाश में भी फैल गया, प्रतिध्वनि उत्पन्न करता हुआ। पृथ्वी और आकाश में प्रतिध्वनि को उत्पन्न करता हुआ जो वह शंख से निकला हुआ शब्द था वह तुमुलो आशीत, ऐसा लगा देना, तुमुल था, महान था। और उस तुमुल शब्द ने तुम्हारे पुत्रों के हृदय को विदीर्ण कर दिया। ते उत्तरार्ध में घोषः के दो विशेषण बताए, तुमुलः और नभश्च पृथ्वींचैव व्यनुनादयन्। तुमुलः सघोषः धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयेत्, ऐसा एक वाक्य बनेगा। तो अब एक प्रकार से युद्ध प्रारंभ होना ही है, उतने में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन निवेदन करते हैं। वो बताया जा रहा है 20वें श्लोक से लेकर के 23वें श्लोक तक, चार श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने जो निवेदन किया उस निवेदन को बताने वाले ये चार श्लोक हैं। इनका उच्चारण किया जाए। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा राष्ट्र धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्य मिदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत यावदेता निरीक्षे अहम् योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योधव्य मस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानान वेक्षे अहम् ये तेत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर् युद्धे प्रियचिकीर्षवः। तो हे महीपते, ऐसा धृतराष्ट्र को संबोधित करके संजय कह रहे हैं कि हे महीपते यानी हे राजन, पृथ्वीपति कहो या महीपति कहो, मही कहते हैं पृथ्वी को। तो शस्त्र संपाते प्रवृते सति, शस्त्र संपात शब्द का अर्थ है युद्ध। तो शस्त्र संपाते प्रवृते का मतलब युद्ध अब आरंभ होने ही वाला है, शंख बज चुका है तो युद्ध प्रारंभ होने ही वाला है। ऐसी स्थिति में उस समय तो शस्त्र संपाते प्रवृते, तो युद्ध प्रारंभ होने ही वाला है। उस समय क्या हुआ तो कहते हैं कपिध्वज ऋषिकेशम इदम वाक्यम आह, ऐसा लगाना। तदा शब्द भी है ना, इसलिए तदा शब्द के द्वारा अपेक्षित यदा का अध्याय कर लो। तो यदा शस्त्र संपाते प्रवृत्ते यानी जिस समय युद्ध प्रारंभ होने ही वाला है, तदा कपिध्वज इदं वाक्यम ऋषिकेशम आह हे महीपते, ऐसा ये कर दीजिए अन्वय कि हे राजन, जब युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था उस समय तदा कपिध्वज कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन के ध्वज का चिन्ह है कपि, जैसे भारत के तिरंगे का चक्र है ना, ऐसे अर्जुन का जो ध्वज है उसका चिन्ह है कपि हनुमान जी, तो कपिध्वज इसलिए अर्जुन को कहा जाता है। कपि है ध्वज पर यानी चिन्ह के रूप में जिसके, उसे कहा जाएगा कपिध्वज अर्जुन। अर्जुन ने ऋषिकेश को यानी इंद्रियों के प्रेरक भगवान कृष्ण को कहा। इदम वाक्यम यानी वक्षमानम वाक्यम आह, वक्षमान वाक्य कहा। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को कहा, जो कहना था वो कह दिया। दुर्योधन ने जो द्रोणाचार्य को कहा था वो बता। भगवान कृष्ण को अर्जुन क्या कहता है वाक्य, और किस समय कहा, तो युद्ध प्रारंभ होने वाला था उस समय कहा, और कैसी अवस्था में, तो ये कहा कि धार्तराष्ट्रान व्यवस्थितान दृष्ट्वा, तुम्हारे पुत्र दुर्योधनादि को व्यवस्थित देख करके, व्यवस्थित का मतलब युद्ध का निश्चय वाले, बस युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार देख करके, व्यवस्थित शब्द का अर्थ है कृत निश्चय। और उस समय क्या निश्चय किया हुआ दुर्योधन? युद्ध का निश्चय किया हुआ, कुछ भी हो जा युद्ध करना ही है। तो युद्ध के निश्चय से युक्त, युद्ध के लिए तैयार तुम्हारे पुत्रों को देख करके अर्जुन ने भगवान कृष्ण से वक्षमान वाक्य कहा। आह क्रिया का कर्ता और दृष्ट्वा क्रिया के कर्ता अर्जुन ही हैं, समान कर्तृक क्रिया से, क्रिया के वाचक धातु से, पूर्वकालिक क्रिया के वाचक धातु से त्वा प्रत्यय होता है। एक आह यानी बोलना रूप क्रिया है, एक दर्शन रूप क्रिया है, और धनु उद्यम्य एक क्रिया है, उद्यमन क्रिया। तो तीन क्रियाओं का कर्ता एक ही अर्जुन है। तो एक तो देखा, धनुष उठाया और कहा, तो तीनों क्रियाएं एक साथ एक व्यक्ति तो कर नहीं सकता, इसलिए पूर्व क्रम रहेगा, पौर्वापरी रहेगा। तो उसमें जो पूर्वकालिक क्रिया होगी उसके वाचक धातु से समान कर्तृकयो पूर्वकालिक्त्वा, ऐसा एक सूत्र है, उससे अक्त्वा प्रत्यय होता है। तो क्त्वा प्रत्यय हुआ, और उद्यम्य में त्वा प्रत्यय के स्थान पर लिए पादेश होता है उत उपसर्ग होने के कारण। तो अर्जुन ने पहले तो तुम्हारे पुत्रों को युद्ध के लिए तैयार देखा, और फिर धनुः उद्यम्य अपने गांडीव धनुष को उठाया। धनु उद्यम्य का अर्थ है अपना जो गांडीव नामक धनुष है उसे उठा करके। पांडुपुत्र अर्जुन ने भगवान कृष्ण से वक्षमान वाक्य कहा, ये डेढ़ श्लोक का अर्थ निकलेगा। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धारतराष्ट्रान कपिध्वज प्रवृते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदम आह महीपते। अब जो वाक्य अर्जुन ने कहा भगवान कृष्ण से, उस वाक्य को बताया जा रहा है अर्जुन वाच। इससे अर्जुन वाच अने अर्जुन ने ये वाक्य कहा। हे अच्युत, अर्जुन के द्वारा भगवान के लिए पहला पहला संबोधन किया गया है। हे अच्युत, ऐसा, और अंत में भी संबोधन करेंगे अंतिम अर्जुन अच्युत ही। बीच में दूसरे दूसरे भी हैं, वार्ष्णेय भी हैं, माधव भी हैं, केशव भी हैं, गुड़ा, ऐसे कई एक संबोधन है, लेकिन सबसे पहले और सबसे अंत में अच्युत यह संबोधन है। हे अच्युत का मतलब ये है, यहां पर अच्युत संबोधन करने का अभिप्राय, भगवान के कई एक नाम है तो उसमें से अच्युत नाम से क्यों संबोधन कर रहा है? तो कहते इस अभिप्राय से अच्युत ये नाम, इस नाम से संबोधन किया जा रहा है कि आप तो हमेशा अपने स्थिति में ही रहने वाले हो, कभी अपनी स्थिति से च्युत नहीं होते हो, गिरते नहीं हो, स्वरूप से हमेशा स्वरूप में स्थित रहते हो, इसलिए अच्युत हो। भगवान के सामने कैसी भी परिस्थिति आ जा, भगवान अपने वास्तविक स्वरूप से च्युत नहीं होते, नीचे नहीं आते, अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, इसलिए अच्युत है। और अर्जुन तो अभी च्युत होने वाला है थोड़ी देर में, इसलिए मैं तो जीव हूं, नर हूं, आप नारायण हैं। जीव का तो स्वभाव है अपने स्वरूप से च्युत होकर के परिस्थिति से प्रभावित होना। मैं तो अभी वर्तमान में जो परिस्थिति थोड़े समय बाद उपस्थित होने वाली है उसमें अपने स्वरूप से च्युत होने वाला हूं, आप अच्युत हैं, इसलिए आप अपने स्वरूप में स्थित रह करके मुझे जब मैं स्वरूप से च्युत हो जाऊंगा तो स्वरूप में स्थित करने के लिए आप ही एक साधन है, आप ही समर्थ है। ये अच्युत इस शब्द से संबोधित करके बता रहे हैं, हे अच्युत। और अंत में बीच में तो अभी मोह उत्पन्न होने वाला है, और फिर जब मोह का नाश होगा तो कहा जाएगा गीता सुन करके, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत, वहां पर भी है अच्युत। बीच में तो जब मोह होगा और मोह के कारण अर्जुन अपने नरत्व को भूल जाएगा, कर्तव्य को भी भूल जाएगा और युद्ध न करने का निश्चय करेगा, तो उस समय अर्जुन च्युत है, अपने क्षत्रिय स्वभाव में स्थित नहीं है। और भगवान का उपदेश सुन करके वो क्षत्रिय स्वभाव में स्थित हो जाता है, इसलिए कहता है करिष्ये वचनम तव। और जब च्युत हो जाता है क्षत्रिय स्वभाव से तो कहता है न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा उक्त्वा तुष्णिम बबुव, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये तो अर्जुन का अपना निश्चय है। और गीता सुनने के बाद में करिष्ये वचनम तव, मैं अपने निश्चय के अनुसार व्यवहार नहीं करूंगा, आपके वचन का पालन करूंगा। तो वहां एक अच्युत मोह चला गया, स्वरूपस्थ हो गया, तो फिर कहा कि आपका वचन करूंगा। और जब तक मोह ने स्वरूप से च्युत कर दिया था तो तब तक तो युद्ध न करने को ही धर्म मान रहा था अर्जुन, इसलिए हे अच्युत ऐसा संबोधन करके भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि उभयो शेनयो हो मध्ये मे रथम स्थापय, लोट लकार है प्रार्थनार्थ में, आज्ञा तो भगवान को दे नहीं सकते, तो स्थापय का मतलब प्रार्थना है, स्थापित करिए। हे अच्युत दोनों सेनाओं के बीचों बीच में मध्य में मेरे रथ को आप ले जा करके रोकिए, स्थापित करिए। ऐसा अर्जुन ने भगवान से कहा, कहा अभी तो युद्ध शुरू होने वाला है तो रथ को सेना के बीचों बीच में क्यों रखना चाहते हो, युद्ध का समय तो युद्ध कर लो। तो भगवान के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए, तुम तो योद्धा हो, युद्ध देखने के लिए तो आए नहीं, युद्ध करने के लिए आए हो, तो युद्ध करो। ये जो अर्जुन का, अर्जुन के प्रति भगवान का प्रश्न होगा अवांतर, इसका उत्तर देने के लिए अर्जुन को भगवान, अर्जुन भगवान को ये कहता है कि यावत एतान निरीक्षे अहम योद्धु कामान अवस्थितान कैर्मया स योद्धव्य अस्मिन योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्यमे, अस्मिन रण समुद्यमे, रण समुद्यम यानि युद्ध, तो इस युद्ध में मुझे किनके साथ युद्ध करना है। कैर्मया स योद्धव्य, मुझे किनके साथ, मया सह यानि मया कई सह योद्धव्यम, मुझे किन किन योद्धाओं के साथ युद्ध करना है इसका मैं निरीक्षण करूं। यावत यानी जब तक निरीक्षण करूं तब तक मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के बीच में रोकिए ले जा करके। तो यावत एतान निरीक्षे अहम युद्धु कामान अवस्थितान, युद्ध की इच्छा से यहां पर रणभूमि में जो उपस्थित है उनको मैं देखूं कि मुझे इनमें से किनके किनके साथ युद्ध करना है, इसके लिए आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जा करके खड़ा करिए। आगे कहा जा रहा है कि योत्स्यमानान अवेक्षे अहम् ये अत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर्षव, अत्र यने अस्मिन् युद्धे, इस युद्ध में, अत्र युद्धे, अत्र कान्वय युद्ध के साथ करिए। दुर्बुद्धे हे धार्तराष्ट्रस्य प्रिय चिकीर्षव ये ते समागता, तान योत्स्यमानान अहम अवेक्ष, ऐसा अन्वय करिए। तो इस युद्ध में दुर्बुद्धि जो धार्तराष्ट्र है यानी धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन है, वो दुष्ट बुद्धि है और उसका प्रिय संपादन करने की इच्छा से यानी युद्ध में युद्ध करना ही एक प्रकार से दुर्योधन का प्रिय है। युद्ध चाहता था दुर्योधन ही, बाकी तो कोई युद्ध चाहता ही नहीं था, न तो पांडव चाहते थे न तो कौरव पक्ष के कोई दूसरे चाहते थे, तीन को छोड़ करके, और तीन में भी दो ही समझ लो। शकुनी भी युद्ध थोड़ा ही चाहता था, जानता ही था कि ये तो युद्ध होगा तो कौरव पक्ष हार ही जाएगा, जितना संभव नहीं है पांडवों को युद्ध में, इसलिए कर्ण और दुर्योधन ये दो ही युद्ध चाहते थे मुख्य रूप से। तो और दुर्योधन के हा में हा मिलाना मिलाता था दुशासन, इसलिए मुख्य रूप से, और भूमिका निभाने वाला तो दुर्योधन ही है, तो इसलिए कहते हैं कि धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे यानी दुष्ट बुद्धि वाला जो धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन है, इसका प्रिय है युद्ध करना, और उसी का प्रिय करने के लिए का मतलब युद्ध करने के लिए प्रिय चिकीर्षव, मतलब युद्ध दुर्योधन का प्रिय जो युद्ध है उसे करने की इच्छा वाले जो इस युद्ध में समागत है, एकत्रित हुए हुए हैं, उन योत्स्यमानान अहम अवेक्षे, उन युद्ध करने वाले लोगों को मैं देखूं, इसलिए आप जब तक मैं इन लोगों को देखूं तब तक मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में आप ले जा करके खड़ा करिए, ऐसा अनुभव हुआ। आगे हैं तो धृतराष्ट्र ने एक प्रकार से संजय को अवांतर प्रश्न किया, वो यहां नहीं गीता में, लेकिन समझना कि जब अर्जुन ने ऐसा कहा, ऐसी प्रार्थना की कृष्ण से, तो उसके बाद क्या हुआ, ये जिज्ञासा धृतराष्ट्र की संजय के प्रति रही। तो धृतराष्ट्र की इस जिज्ञासा को शांत करते हुए संजय कह रहे हैं, इन श्लोकों का उच्चारण किया जाए। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति तत्रापश्यत्स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातृन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष सकौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परया विष्टो विशीदन्निदमब्रवीत्। तो हे भारत, ये संबोधन है, संजय संबोधन कर रहा है किसको, धृतराष्ट्र को, वो भी भरतवंशी है ना, इसलिए हे भारत, हे भरत वंश समुद्भव धृतराष्ट्र, पहले तो पृथ्वीपते इत्यादि संबोधन किया, यह भारत ऐसा संबोधन कर रहा है, क्यों कि देखो भरत वंश के अंदर तुम भी उत्पन्न हुए हो, अर्जुन भी भरत वंश में उत्पन्न हुआ है, और इस समय भले ही दुर्योधन युद्ध चाह रहा है, लेकिन राजा तो तुम हो, ये जो वंश में वंश का होने वाला विनाश है, इस विनाश को रोकने का एक प्रकार से कर्तव्य तुम्हारा है, भरत वंश का जो विनाश होने जा रहा है, इस विनाश को रोकना मुख्य कर्तव्य तुम्हारा है, लेकिन तुम तो अपने कर्तव्य का ठीक से पालन नहीं कर रहे हो और तुमसे छोटा जो अर्जुन है एक प्रकार से उन्हें उसका तो युद्ध करना उस समय कर्तव्य है लेकिन उन्हें दिख रहा है इस युद्ध में भरत वंश का विनाश और वह भगवान को बता रहा है ये युद्ध जो हो रहा है वो किस प्रकार का कुल को नष्ट करने वाला है। इसलिए तुम तो एक प्रकार से भरत वंश के कलंक हो और भरत वंश का भरत अर्षभ है यानी भरत वंश में श्रेष्ठ है अर्जुन, ये दिखाने के लिए एक प्रकार से हे भारत ऐसा संबोधन संजय धृतराष्ट्र को कर रहे हैं। गुड़ाकेशेन एवं उक्तः ऋषिकेश एवं यानी पूर्वोक्त प्रकार से गुड़ाकेश है अर्जुन, गुड़ा का कहते हैं निद्रा को और ईश कहते हैं स्वामी को, जो निद्रा का स्वामी है का मतलब निद्रा को जीतने वाला है, यदि चाहें तो महीनों तक नींद को कह दे कि तुम मेरे पास नहीं आना तो महीनों तक नींद नहीं आएगी और तुरंत सोना चाहें तो तुरंत आ जा, वो है गुड़ाकेश, गुड़ाका के स्वामी यानी निद्राचित, निद्रा पर जिन्होंने विजय पाली है। तो जीत निद्र अर्जुन के द्वारा इस प्रकार भगवान को कहा जाने पर भगवान ने क्या कहा क्या किया, तो एवं उक्त ऋषिकेश अर्जुन की इस प्रार्थना को सुन करके ऋषिकेश भगवान कृष्ण ने अर्जुन जो चाहता था वह किया। गुड़ाकेश जो होता है उसका कहना भगवान मानते हैं, गुड़ाकेश जो कहता है वो करते हैं, जो जीत निद्र हो जाता है निद्रा पर विजय पा लेता है तो भगवान फिर उसका कहना मानते हैं, ये कहा जा रहा है। इसलिए कहते हैं गुड़ाकेशेन उक्तः ऋषिकेशः, ऋषिकेश है इंद्रियों के स्वामी, तो निद्रा तो इंद्रियों का धर्म है, इंद्रियां थकती हैं तो नींद आती है अपना अपना व्यापार छोड़ करके, और इंद्रिय का स्वामी जो है जो इंद्रियों के धर्मभूत निद्रा पर विजय पा लेता है, तो इंद्रियों का स्वामी इंद्रिय उसका कहना करते हैं, तो इसलिए अर्जुन ने इंद्रियों का जो धर्म है नींद उस पर काबू कर लिया विजय पाली, तो इंद्रियों के नियंता भगवान कृष्ण अर्जुन ने जो कहा वो कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर के स्थापित कर लो, भगवान ने वही किया कि उभयो सेनयो मध्य रथोत्तमम स्थापयित्वा, तो उत्तम जो रथ है अर्जुन का, रथों में उत्तम यानी श्रेष्ठ रथ, उस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित करके भगवान ने क्या किया, रथ स्थापित किया उस स्थान पर जहां भीष्म द्रोणाचार्य और बाकी राजा जो है स्थित है उनके सामने ले जाकर के रथ को स्थापित किया। तो भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेशांच महीक्षितान, महीक्षित कहते हैं राजाओं को, तो सभी राजा और भीष्म तथा द्रोण के सम्मुख ले जा करके अर्जुन के रथ को स्थापित कर दिया और अर्जुन को भगवान हे पार्थ ऐसा पहला पहला संबोधन कर रहे हैं। अभी तक भगवान ने अर्जुन को कोई संबोधन नहीं किया, पहला पहला संबोधन है हे पार्थ। हे पृथा पुत्र अर्जुन, ये तान समवेतान कुरुन पश्य इति वाच, ऐसा अन्वय करिए। अर्जुन के रथ को भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य और बाकी राजाओं के सम्मुख ले जा करके स्थापित कर दिया और कहा कि हे पृथा पुत्र अर्जुन, तुम इन कुरुवंशियों को देखो, इनके साथ तुम्हें युद्ध करना है। तुम कह रहे थे ना कि जो दुर्योधन का प्रिय करने के लिए इस युद्ध में आए हुए हैं उनको मैं देखूं, तो ये भीष्म हैं, द्रोणाचार्य हैं, तुम्हारे गुरु, तुम्हारे पितामह भीष्म हैं और बाकी ये राजा लोग हैं, ये आए हैं दुर्योधन का प्रिय करने के लिए, इनको देखो, इनके साथ तुम्हें युद्ध करना है। तो एतान कुरुन समवेतान पश्य, तो भगवान ने तो ऐसा कहा, फिर एक प्रकार से जिज्ञासा की धृतराष्ट्र ने कि इसके बाद क्या हुआ बताओ। तो संजय आगे बता रहे हैं कि अर्जुन ने देखा और देख करके अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न हुआ, युद्ध न करने का विचार करता है, इस युद्ध में अनर्थ देख रहा है, अनर्थ साधनत्व देख रहा है, ये सब आगे आ रहा है। 26वें श्लोक से आगे की चर्चा हम लोग फिर करते हैं कल।